Perfekt. Så synes jeg faktisk bare, vi skal springe ud i det. Yes. I'm ready. I'm ready too. Nu ser vi, om solen kommer, og skal være lige med at få solbriller på. Men som et fly passerer os i himlen, klar til de helt store tanker på den helt store klinge, Magnus, hvis det er rigtigt, at man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvis du skulle dø nu, hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Jeg tror, jeg vil se tilbage på et teaterstykke, jeg lavede i 9. klasse, hvor jeg efter min bedste performance kom ud på scenen og fik en stående bifald af en masse glade voksne, som der var inde at se deres unge mennesker performe. Det er det stolteste øjeblik, tror jeg næsten også, altså lidt, fordi jeg brænder meget for teater og har altid gjort det, selvom jeg ikke nødvendigvis er særlig aktiv lige nu. Så var det helt fantastisk og et stort øjeblik. Og hvad ville man se, hvis man sad der blandt publikum og klappede? Hvad har du på? Du er i kostyme, vel? Jeg har et form for jakkesæt på, for jeg skulle spille en far, der havde mistet sin datter og var blevet for drukken. Og så i sidste ende havde jeg endt med at blive clean igen. Så en pæn, ung fyr, lidt kraftig i det, med en jakkesæt på og tilbage slikket hår. Det er det, jeg tror, man vil se. Og som der selvfølgelig havde et kæmpe smil på læben og var helt meget stolt at kigge på. Og så står du der i spotlightet og bukker. Ja, og basker i det, så man godt nok svedt meget, fordi det er godt nok varmt på sådan en scene. Det er også lige vildt nok at have jakkesæt på, ikke? Det er det. I forvejen. Det er det. Og hvad tror du ville føle, hvis du så det her øjeblik for dig? Jeg tror, jeg vil føle en form for flashback. Altså selvfølgelig, jeg vil se et flashback foran, men jeg vil bare, vil jeg kigge til se som det bedste øjeblik, jeg nogensinde kunne opleve på derværende tidspunkt i 9. klasse. Jeg vil være stolt af at se den her dreng, som der igennem mange års problematikker med mobning og drillerier, vil stå der og virke som om, han var den største person i hele verden. Og det vil være noget af det stolteste at se for mig i dag, tror jeg. Så at vende tilbage til et øjeblik, hvor du endelig bliver anerkendt i virkeligheden efter mange år uden anerkendelse? Ja, på mange punkter, og i hvert fald måske mest at anerkende sig selv, fordi at jeg havde ikke fundet teater, før jeg skiftede skole, og så lige pludselig så skiftede man skole, og så havde man et helt nyt kapitel af ens liv, man prøvede noget nyt, og man fandt det bare så naturligt og så rart at være på den scene. Og så var det jo bare en måde at kappe et skoleliv af på, som der var fyldt med ups and downs, og stå der og være den bedste i verden, ikke? Det er helt fantastisk. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Fra 9. klasse til nu, der er jo gået lidt tid, Magnus, du er 23 år gammel i dag. Du bor hos dine forældre i Rødovre. Vi sidder her i den skønne have. Det er måske også derfor, man kan ane lidt. Lige Hvidovre. I Hvidovre? Ja, i Hvidovre. Det var fordi, jeg står i på Rødovre station. Jamen, alle siger altid, det er Rødovre. Det er rigtigt, okay. Jeg er endda herfra jo. Jeg er jo fra Vestegn, det burde jeg vide. Nå, vi sidder i en dejlig have i Hvidovre. Det er også derfor, man måske kan ane lidt naturlyde i lydtæppet, hvem ved. Men her sidder vi i solen og skal tale sammen det næste stykke tid. Lige nu så er du i praktik på dit studie, hvor du læser til pædagog. Hvis du skal udfolde en lille tidslinje over dit liv, hvordan ser den så ud? Jamen, jeg er jo 23 år, så jeg er født i 1999. Går i børnehave, har en stille og rolig barndom, indtil jeg så starter i skole, hvor at i 3. klasse begynder jeg at blive mobbet rigtig kraftigt. Den mobning fortsætter igennem hele mit skoleliv, en dag efter også, jeg skifter skole i 7. klasse igennem internettet. Det er noget af det første, tror jeg, sådan noget, at det der internetmobning, man hører om, jeg måske oplevede dengang. Okay. Og var det fra fremmede, eller folk, det var fra, altså det var min mobber, som der ligesom instigerede det her skidt, og så kom det bare galore, ikke, kan man sige, efterfølgende. Og hvad blev du drillet med? Ikke at man behøver at have en grund. Altså, det sker jo alligevel. Ja, men det startede med det mest åndssvage, fordi det startede med, at jeg var FCK-fan, og det andre var Brøndby-fans. Og i Greve, så er det man meget Brøndby-fans. Og så blev jeg mobbet med det de første par år. Så stoppede det lidt med at blive mobbet på det, og så blev det lidt mere min vægt, som man mobbede med. Men det var meget sjovt, hvordan det også fratog fra at være mange, til at lige pludselig kun var én, som der aktivt gik efter mig. Og hvordan det lige pludselig gik fra, at han begyndte at falde en lille smule ud med klassen, og jeg begyndte at komme ind, og så fandt han på nogle løgnhistorier, som der lige pludselig gjorde, at jeg blev mobber og fået igen, bare gange 20. Jeg skifter skole, for vandet, han vil så bare ikke stoppe, lidt ligesom et byttedyr, der bare bliver ved. Og han laver noget profil på en anden side, hvor han så har lavet en profil med mit navn, mit billede, og skrevet nogle trusler til ham selv, og så har framet mig ud i hele byen. Og derfra så gik jeg egentlig rundt og var bange for mig selv, bange for at være rundt omkring i Greve. Og hvad sker der så efter folkeskolen? Bliver det bedre der? Jamen, jeg kommer på efterskole, og det er jo et kæmpestort skridt i et ung menneskes liv, vil jeg sige. Altså, det er der, hvor jeg ligesom lærte, at man ikke bare skal være i offerrollen hele tiden. Der er også mennesker, der godt kan lide dig, der var ro på. Det er ligesom noget af det, der har defineret rigtig meget mit liv efterfølgende. Og på efterskolen, så får jeg mod til at sige til mine forældre, at jeg vil simpelthen ikke bo i Greve mere. Jeg bliver nødt til at komme væk derfra. Jeg er lige glad, om jeg må flytte for mig selv, eller hvad. Og så flytter vi så heldigvis alle sammen til Hvidovre og fortsætter med at have vores lille kernefamilie sammen. Det er så også her, vi sidder i dag, samme sted. Og jeg så starter jeg gymnasiet og finder så ud af, at jeg bliver diagnosticeret med angst, grundet af alle de her traumer i barndommen med mobning. Og har så ledet med det siden, stoppet ud af gymnasiet og går på produktionsskole i Pau. Og så genopstarter jeg på en HF, enkelfag, som jeg så kunne tage pædagog, direkte til at være pædagog på. Og så nu er jeg så på pædagogstudiet og er halvanden år inde i min rejse til at blive pædagog. Og hvordan er det? Det er fantastisk. Godt nok ønsker det stadigvæk, hvor vi er slut. Altså, man vil gerne ud og være rigtig pædagog nu. Jeg kan godt mærke, at jeg føler mig klar til ligesom at tage nogle større ansvar for de her unger, og ikke hele tiden for at vide, du må ikke gå på tur med dem alene, fordi du er ikke pædagog og lidt af hvert. Jeg vil gerne tage over nu og prøve at være ansvarlig, eller få lov til at være ansvarlig mere mest af alt, fordi jeg ved, jeg kan. Så. Så du har på en eller anden måde fundet din rette hylde? Det er på nogle punkter. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg kommer til at være pædagog hele mit liv. Lige nu så tænker jeg det som et springbræt til eventuelt at kaste mod en masse andet. Interesseret i mange ting. Altså igen mit teater, som jeg godt kunne måske tænke mig at komme tilbage i. Og der vil jeg bare ikke satse alt og ikke have noget arbejde og prøve det, fordi det er så mange, der fejler. Så tænk det første omgang at prøve at få en reel uddannelse, det er en skuespiller også, men en uddannelse, der ligesom kan gribe mig, hvis jeg falder, ikke? De næste 40-50 minutters tid, så skal vi jo lære dig lidt bedre at kende, Magnus, så vi kan finde ud af, hvad skal der stå i din nekrolog, som jeg skal skrive. Derfor skal vi også genleve nogle af dit livs helt store, måske også helt små øjeblikke. Du nævner selv, efterskolen blev definerende for dig, men jeg hører også andre udslagspunkter i din tidslinje, som ligesom, ja, har været definerende. Men hvis du kun skulle vælge et øjeblik, der har præget dig, defineret dig i en vigtig retning, hvad er det så for lidt? Jeg tror, at det var at skifte skole. Det var ligesom at finde fred, i hvert fald i klassesammenhæng. Altså, at være et sted, hvor du ikke blev hængt ud, eller følte dig, hvad kan man sige, til fare, altså vandet i fare hele tiden, for at opleve dårlige ting. Det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget med at prøve at finde mig selv i en tidlig alder, fordi jeg følte, at jeg blev nødt til at blive voksen meget hurtigt også, igennem at alt det her skete, og der var mange mennesker, der gerne ville snakke med mig omkring mine problematikker og sådan lidt af hvert. Så Jeg tror, at skifte klasse var nok det. Og det er det, som du gør i 7. klasse. Så selvom mobningen fortsætter, så bliver den jo, den rykker ligesom online. Mm. Og din sko, den arena, du ligesom træder ind i, når du er i skole, den bliver mere tryg. I den grad. Der var en masse gode klassekammerater og dejlig miljø. Gode lærere, som der støttede op om mig. Og der var også nogle lærere, som der havde noget, der havde pusterummet, hvor man kunne komme ned og blive og snakke ud om alle de følelser, man havde. Og problematikker, altså lidt psykologagtigt, uden at være psykolog, ikke? Og husker du et af de første øjeblikke, det ligesom gør op for dig, at du behøver ikke have paraderne op her? Det er bedre, end det var før. Ja, første gang, at en fra klassen vælger at gå med mig hjem, eller noget af vejen hjem. Prøv at tage os med ind i den dag. Jamen altså, jeg tror, jeg har gået der i 2-3-4 uger og har snakket med folk, men jeg føler stadigvæk en lidt, hvad kan man sige, ikke at jeg har nødvendigvis det store bånd til dem. Men lige en dag, så snakker jeg rigtig meget omkring, nu skal jeg prøve at huske tilbage. Jeg tror, det var nok noget omkring noget historie eller noget politik, et eller andet. Meget underligt for et barn på 13 år at gå rundt og snakke om, men det gjorde vi så. Og så fulgtes vi bare hen ad vejen, og det værste var, jeg skulle ikke engang den vej. Men jeg gik med ham mod hans hjem. Og så kom vi et godt stykke derhjem. Og imens I går her, kan du huske, om der blå himmel, eller jamen hvordan altså, ser vejen ligesom ud? Jamen, jeg tror, det var i marts måned, så det var lidt halvkoldt. Der var ikke overskyet, det var dejligt blå himmel. Ja, selvfølgelig en asfaltvej, men der var træer på begge sider, og dejlig ro på, ikke? Fordi man har fået fri fra skole, og alle var glade, ikke, kan man sige. Og I falder ligesom i snak, som I går der, og det er en vildt spændende snak. Mm-hmm. Det er det, så det ender jo med, at vi kommer helt vejen hjem til hans hjem, for han siger, nu følger jeg dig altså noget af vejen tilbage igen, forbi skolen. Så vi ender med at gå den anden vej sammen og snakker stadigvæk, indtil vi så 2 timer efter, bliver vi begge to opringet, sjovt nok stort set samtidig af vores forældre, der spørger, hvor fanden er vi henne? Ja. Fordi klokken er lige pludselig blevet 6:30, og vi havde fri ved en 4-tiden, og sådan. Normalt så plejer jeg jo bare at stikke hjem, fordi jeg var så bange for at befinde mig i Greve. Ikke? Og lige pludselig så var jeg bare ligeglad, fordi alt fungerede bare i det her øjeblik, ikke, kan man sige. Og jeg følte mig velkommen, og nu havde jeg endelig en ven, og alt skal nok gå nu. Ikke? Så. På en eller anden måde, den bedste skal ud, du har fået af dine forældre. Ja, der er ikke noget godt ved skal ud, men den skal ud være nok okay at tage, lad os sige sådan. Jeg ved, om dine forældre måske også har tænkt, selvfølgelig skal de råbe af dig, når de bliver bekymret for dig, og du ikke melder tilbage, men de har måske også kunne lide at give den skældud, eller kunne lide situationen, der gjorde, at de måtte skælde dig ud. At du det, tror jeg også. Specielt da jeg kom hjem. Altså lidt sådan, så jeg fortalte, hvad der ligesom havde været, fordi jeg havde haft nogle problemer 2 uger forinden, hvor jeg havde sned mig ud for timer, og så sad i et legehus og røget vandpip sammen med nogle af de nye klassekammerater. Så har de jo ligesom haft en dårlig resonans allerede der med den nye skole, og så kommer jeg altså 2 uger efter og fortæller det her rare øjeblik, og der kunne jeg også godt se på dem, der blev de glade, altså lidt sådan, fordi nu kan de godt se, det er det rigtige valg, for de var jo meget bekymrede for, hvorfor nu skal jeg skifte skole, og hvad hvis nu det går lige så skidt der, og alle de problemer, der kan være til, ikke? Ja, for hvad tror du, der var sket, hvis du ikke havde oplevet det den dag, eller det i den skole, at tingene ligesom ikke havde ændret sig til det bedre? Jamen, altså, så tror jeg i sidste ende, fordi jeg var meget langt nede på det tidspunkt. Nu vil jeg ikke kaste ord ud, som der er meget sensitiv, men jeg vil forestille mig, at jeg var ret deprimeret. Nu vil jeg ikke bruge ordet depression i det, fordi det kan jeg ikke konstatere, at jeg havde, men jeg havde da tænkt på selvmord rigtig mange gange på det tidspunkt, og havde da overvejet, at det her det er liv, man skal have, ikke? Altså, fortjener jeg det her, fordi når man bliver mobbet så intenst i så lang tid, så ser man rigtig mange gange i mobbeoffre, også i mig, er det min skyld? Er det mig, der er problemet her, ikke? Er det mig, der er bylden, ikke? Er sådan lidt sådan. Ja, og hvis det sker alle steder, man kigger hen, så det er også det. Svært at overbevise sig selv om, præcis. Når man er fællesnævneren, ikke? Det er det. Og der havde jeg jo heldigvis mine gode forældre og mine bedste forældre omkring mig, som der ligesom var meget god til ligesom at bakke mig op og give mig den boost, som jeg havde brug for. Men det var jo svært, når man ikke havde nogen i nærområdet, stort set. Altså jeg havde en ven tilbage, eller sådan noget den stil der, fra den gamle skole, ikke? Og så hvis det ikke havde lykkes der, så ved jeg ikke, hvad vi skulle have gjort. Altså, så måske havde jeg fundet mod nok til at sige, at vi skulle flytte kommunen på det tidspunkt. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, jeg har affundet mig. Og fortsat, så tror jeg ikke, jeg havde været særlig glad i dag, hvis jeg overhovedet havde været her i dag. Så et meget vigtigt øjeblik. Det er jeg sikker på, det er. Jeg ved godt, det er så utjek, om jeg er simpelthen nødt til at rykke mig derover, Magnus. Ja, det er helt undskyld, fair. At det bare ender med at blive sådan noget ryk rundt. Det er helt hvis fair. Du kan holde den, så behøver jeg ikke placere den i det våde. Så... Altså, det vil ikke være noget problem for mig. Fedt. Jeg vil også lige hente mine cigaretter, for så kan jeg eventuelt købe cigaretter på et tidspunkt. Ja. Det er jeg glad for. Så, altså, så længe det ikke går ind i dit ansigt, så skal jeg nok. Så, jeg er jeg faktisk selv ryger, så altså, okay, det er så... ikke fordi, du skal være så sensitiv omkring det. Okay. Nå. Men det aftaler vi bare. Ja. Du ryger en smøg, hvis du har lyst undervejs, og så kan du jo fortælle mig om det næste øjeblik imens. For hvad vil du egentlig gerne huskes for? Jamen, jeg vil gerne huskes for, at altså, at øjeblikke. Jeg tror, jeg vil huskes for den tale, jeg holdte til mit studentergilde, da jeg blev færdig der. Altså, et menneske der, som der er meget varmt og står og er opmærksom på alle, der er der. Prøver at få en kontakt med alt og alle. Og hvor er det henne? Prøv at lige herude i haven. Lige her bag os? Ja, i en kæmpe stor telt, vi havde fået lignet op, hvor der skulle være kæmpe fest og masser af dejlig mad, og det hele skulle bare være fantastisk. Og nu kigger jeg jo i haven. Vi sidder jo... det er jo næsten en trætrinsraket, om man vil, af en have. Vi sidder herude på første del, tættest på... huset, som ligesom er lidt mere en traditionel terrasse på fliserne, ikke? Forskellige sofaområder, en halvvæg, der er en grill ved siden af os også. Og så kan man ligesom træde ned på endnu en platform, som også er fliseterrasse, men med det lidt mere klassiske store spisebord på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og så går man jo helt ned i sidste en tredjedel af haven, og det er jo der, hvor der bare er græs og træer, og det er så der, teltet har stået. Ja, nede på græsset, ja. Der havde det fyldt hele vejen op til den anden terrasse hernede, ikke? Og jo, for jeg skulle til at sige, jeg ved ikke, hvor stort et festtelt, der kan være der, men det var lidt cramped. Det var kæmpe festtelt, altså lad os sige det på den måde. Altså det er meget sjovt, fordi man, når man sidder og kigger ned i haven, så tænker man ikke, at den er særlig stor. Nej. Men den er faktisk monstrøst stor. Okay. Rent, hvad kan man sige, kvadratmetermæssigt. Men det er jo det der med, når man bor her på Vestegnen, har jeg fundet ud af. Det er lidt mere firkantet haver og... ja. Meget mere sådan cramped ind med hinanden, ikke? Fordi da jeg boede i Greve der havde vi jo en speciel formet have, som der gik hele vejen rundt om huset og alt muligt, ikke? Altså, så det var meget anderledes. Der var den her have lige så stor, åbenbart. Men der var lige præcis plads til det telt her. Præcis. Og hvilket slags arrangement var det? Hvordan er stemningen? Var der, altså, var det hvid dug og pænt tøj, eller pølsevogn, nej. Eller hvad? Det var, at man kunne lave sin egen pølse over på grillen, så havde vi selvfølgelig sørget for, at der var noget mad. Alt det, du kunne drikke af libitum, altså alt fra god vin til, ja, til en øl, ikke? Altså, eller en shoes, hvis det var det, du gerne ville. Og det var feststemning, og det var folk fra alle aldersgrupper. Ikke? Der var, den yngste var vel på det tidspunkt 10, og den ældste var nogen af 80. Ikke? Så det var hele vejen igennem, ikke? Af mennesker, man har mødt igennem livet, og venner og forældre, og mine egne venner og sådan nogle ting. Jeg så fortsat ud på natten, hvor alle mine venner så kom, og så fester vi til en lyse morgen, ikke? Men sådan et arrangement her, det er jo ligesom, hvis man er blevet konfirmeret. Med det følger der ligesom også en eller anden form for ansvar for os lige at sige tak. Der er også lidt en forventning om, man skal holde tale. Så det skal du ligesom til, og er det noget, du er glad for at gøre, eller er det noget, du lidt gruer for? Den her gang synes jeg, det var meget mere rart, fordi det var sådan ikke, altså ikke til min konfirmation, der brød jeg mig slet ikke om det, fordi man fik så meget opmærksomhed. Man kom også lige fra det der mobbetid, ikke? Så der, jeg havde at være centrum på det tidspunkt, det var forfærdeligt. Men her, for grund af, at der ikke var den her hvid du og totalt sat op ting, så var det meget mere naturligt, ligesom bare lige stille sig op, og så kom man med nogle jokes, fordi det var afslappet, og folk var jo ikke i deres fineste pus nødvendigvis. Der var selvfølgelig et par stykker, som, hvor man står sådan lidt, det er midt om sommeren, mand, hvad laver du i det der jakkesæt der, ikke? Altså, men alligevel, så var det jo bare naturligt, bare lige at skulle rejse sig og sige noget, fordi det kræves. Jeg har ikke noget problem med at rejse mig og sige noget til en tale eller noget. Så det var meget nemt. Og hvad sagde du så? Jamen, jeg sagde jo selvfølgelig tak, fordi I alle sammen er kommet, og tak for gaverne. Jeg ved, at det er ikke nødvendigvis bare det fedeste at komme i dag, fordi at vi er lige midt under corona, og ja, og det er en buldre derudad, men altså, nu må vi prøve at have en fest alligevel, ikke? Mindre Mette Frederiksen kommer og lukker den om lidt. Fordi vi var jo også lidt over 50. Det var det, man måtte være dengang. Så I pressede den lige til citronen? Ja, altså, de må ikke gøre noget ind i privaten, vel, men... Altså, men alligevel, så var vi jo lidt, vi var godt klar over, at det her nødvendigvis ikke var det klogeste at gøre, men nu har man arbejdet så lang tid for at få den skide hus, så skal man også lov til at fejre det, ikke? Og så kan corona ikke ødelægge det. Og hvorfor vil du huskes for at holde den her tale? Nu var jeg der ikke, men når du lige gengiver den, lyder den jo som en meget klassisk tale. Altså, der bliver sagt det, der skal. Det var ikke sådan en lang scroll, du hævde ud med 40 sider sentimental filosofien. Altså, hvorfor vil du gerne huskes for at holde den tale? Fordi at der var kick i mig. Jeg var glad som aldrig før. Jeg havde noget karisma, som jeg sjældent finder frem, altså i mig selv. Det er nemt at gøre på scenen, men det er svært at gøre bare i privaten, ikke? Og så tror jeg bare, at jeg følte, at jeg var varm. Altså sådan et varmt menneske, der bare står der, og alle kiggede op med funklende øjne og smilte så godt, og fik også en stående applaus godt nok efter en kort tale. Men jeg tror bare, at man kunne se i mig, at jeg var glad og var der, hvor jeg skulle være, ikke? Og hvis man havde mulighed, hvis man gerne ville komme til mig, så kunne man det, og for det vidste alle godt, altså alle mine venner i hvert fald på det tidspunkt, altså min familie kommer jo ikke så meget og spørger ind til tingene, for de klarer det jo selv, de er jo voksne mennesker, ikke, kan man sige, men mine venner, altså jeg tror bare, at på det tidspunkt, hvor de ligesom kunne se, at hold kæft, hvor han nu har han klaret det, ikke? Altså. Du fremstod der måske med, altså som det menneske, du gerne ville være. Ja, præcis. Det handlede det mere om det, end at stå. Du kunne jo godt have nævnt, da jeg så blev færdig. Mm. Men det er jo egentlig talen, du fokuserer på. Det er talen, jeg fokuserer på, fordi at, altså, da jeg kommer ud og får min hue på, det var også fantastisk. Altså, det er jo et stolt øjeblik for mig. Altså, det er jo der, hvor jeg finder mig mest stolt i verden. Men det var jo et moment, hvor jeg var lalleglad-agtig, altså fuldstændig juhu-agtig. Og det er ikke mig, når jeg gerne vil se mig selv. Altså, jeg vil også gerne kunne se et fokuseret menneske, som der ved, hvad det er, som han gerne vil udrette og gerne vil sige, altså være klar på tingene. For jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere, da jeg først fik huden på. Det var et monster øjeblik i mit liv, altså. Men fordi det måske også var så stort et øjeblik, og så karikeret et øjeblik, så vil du måske også hellere huskes for øjeblikket i haven, hvor du holder denne her casual gode tale, fordi det på en eller anden måde er mere ægte. Ja, naturligt i hvert fald, ikke? Fordi det er jo godt igen karikeret, når man skal have den hue på, ikke? Altså, der er et helt setup, og alle skal være der, og der skal være champagneglas, og altså alt muligt åndssvagt kransekage, jeg ved ikke, altså... Når man kigger tilbage på det, synes man jo selv, det er lidt for meget på nogle punkter, ikke? Fordi at specielt når ens, hvad kan man sige, personlighed ikke passer til det der glamour og pæn og pragt. Altså, jo, jeg kan godt lide et glas champagne, men jeg vil næsten hellere have en øl. Altså, og papvin gør mig sgu heller ikke noget. Altså, sådan. Jeg har ikke brug for det helt dyre. Og mad kan også godt smage godt, selvom det kommer ned fra den lokale grill, ikke? Altså. Det var lidt mere i din ånd. Ja, det var det. Hele vejen igennem. Afslappet og en balje med is og øl i. Og det kunne ikke være bedre. Fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke. Jamen. Er det noget, du føler meget af? Nu kan jeg høre, at der har været meget mørke i dit liv, men anser du dig selv som at være en positiv indstillet fyr? Eller? Det føler jeg. Altså, lykke kommer jo i mange forskellige... punkter, altså det kan komme på en fredag, hvor man står sammen med sine venner og danser ude på dansegulvet på en natklub, og det kan komme i, at man lige pludselig bare sidder og finder det rigtige ord i en opgave, man skal sidde og skrive i hverdagen, ikke? Et øjeblik, jeg har følt lykke, altså jeg tror igen også, det bliver huen, der højst sandsynligt kommer til at ramme der, fordi at der var så mange nære og nære venner, som der ikke troede på, at jeg ville få den. Grundet alt den her, hvad kan man sige, problematiske tid, jeg har haft i mine yngre dage. Og hvordan, er det noget, du ligesom kunne fornemme på måden, de omtalte det her, de sagde den her lige ud. De okay. sagde det lige ud til mig flere gange, da jeg fik den på. Vi troede aldrig, du kunne få den. Og der er flere gange, hvor de har sagt, og pas nu på, og du skal ikke have et nederlag mere. Og det er jo det, jeg har lært lidt, at nederlag må man godt tage, da jeg stoppede på gymnasiet første gang. Det er fint at tage imod nederlag, for du lærer af dem, og du ved, hvad, altså jeg lærte jo ligesom at tage afstand fra det her skolemæssigt, gik på produktionsskole og prøvede min hånd i det, altså fordi jeg havde brug for tid væk fra skolen, som jeg ikke vidste, jeg havde brug for. På det tidspunkt, da jeg kom ud af efterskolen. Jeg troede godt, jeg kunne klare det hele. Men igen, jeg fik konstateret angst, og hele livet gik af møg til. Altså den tid, hvor vi lige var flyttet til videre, hvor min hund skulle aflives, og hun havde betydet alt for mig i rigtig mange år. Igen grundet mobning, da hun var jo den eneste, der kom, når man kom ind ad døren, der ligegyldigt hvad var glad for at se dig. Ikke? Og så alt det nederlag, og så lige pludselig kom ind, køre sin HF, få et 12-tal i huen, og være monsterstolt af sin præstation, selvom der var corona. Altså, det tror jeg bare, det var det lykkeligste, altså, det der med at prove the doubters wrong, ikke? Altså, og endelig sådan, også min mobber for den sags skyld, og alle dem, som der nogle gange, dengang, som der ikke troede på mig, og var onde ved mig, de fik jo også hand om hand en fuckfinger i ansigtet og sagde, I've made it alligevel, ikke? Altså, jeg kan godt. Og det var det øjeblik, tror jeg. Altså lidt sådan lykken, stoltheden ved at få den hue på. Altså. Tror du, at den lykke, du føler, den stolthed og de milepæle, du har opnået, har større effekt på dig i kraft af alt det mørke, du har oplevet? Det er jeg helt sikker på, fordi at man har, altså, igennem alt det mørke er der jo mange ting, som bliver gjort. Altså, når jeg sidder i hjemmet og lige pludselig kan få et angstanfald, som der kan vare i flere timer og ikke kan komme på arbejde alligevel. Altså, men så alligevel går på arbejde. Bare det er en stor oplevelse, en stor ting for mig. At jeg kan sidde og vågne op om morgenen, have det af helvedes til, skal møde ind kl. 12, og så er jeg der stadigvæk kl. 12. Se om jeg har det af helvedes til. Det er noget, jeg er allermest stolt over, for for et par år tilbage, altså hvis jeg husker mig selv tilbage i 7. klasse, så havde jeg blevet hjemme. Jeg havde taget dynen over hovedet, og så havde jeg bare ligget der og været ked af det hele dagen. Fordi jeg ikke kunne noget. Og det har altid været svært for mig, når jeg ikke kan. Men nu har jeg jo fundet ud af, at jeg godt kan. Altså lidt sådan. Og det er også okay, når jeg ikke kan, fordi man skal også tage pauser og tage det roligt og lade være med altid skulle skynde sig, fordi det er lidt sådan, som jeg oplever kulturen rigtig meget i dag, ikke? Altså, alle mennesker løber alle steder hen og skal skynde sig til, at, altså, man kan ikke bare lige slappe af. Hvis man keder sig det ene sted, så skal man til et andet sted, ikke? Altså, det er ikke, der er ikke noget ro på. Det lyder også til, at du er blevet bedre til at være, altså jo, der er sket meget i dit liv, så menneskerne omkring dig er blevet sødere ved dig, men det lyder også, at du er blevet sødere ved dig selv. Altså, at du heller ikke er gået helt kontra på den, det her med, i 7. klasse ligger du og i gåseøjne giver op, altså giver dig hen. Du kunne også godt nu have taget det, og nu blevet til sådan en type, der ligesom bankede sig selv oven i hovedet, når de så ikke kunne, fordi nu skal du bare indhente alle de her ting. Det lyder til, at du har fundet en ret god balance mellem både at kunne rumme dig selv, når du virkelig ikke kan, men også hanke op i dig selv, når du ved, at du kan faktisk godt. Så jeg prøver i hvert fald at blive bedste. Altså, FOMO-følelsen er godt nok også noget, jeg struggler med rigtig meget. Altså det der med, at man ikke lige nødvendigvis er der den ene aften, og alle ens venner har det sjovt. Ikke? Og det prøver jeg mit allerbedste og ypperste på, ligesom at blive bedre til at styre, fordi det er den sidste hurdle, som jeg ser. Altså det der med, at du kan godt skippe en aften. Du må godt lade være med at være der. Altså, der kan jeg godt finde på at slå mig lidt i hovedet nogle gange, sådan, hvorfor er du der ikke, ikke? Altså, og når jeg har min angst, så slår jeg mig også i hovedet i øjeblikket, men det ved jeg, at jeg gør, fordi man kan ikke rigtig styre sig selv i øjeblikket, når man er panisk. Altså, så ved man bare godt, når man sådan kommer ud på den anden side, så er det sådan lidt, altså, det er igen, nu skal jeg måske lige starte forfra, fordi det der med, at jeg giver mig lov til at slå mig selv i hovedet den halve time der, måske et time, flere timer der, fordi jeg ved, det går over. Det bliver overstået på et tidspunkt. Så i den periode, så er det okay, at den her urhjerne begynder bare at sige, du er skrald, du er dårlig, du får et hjerteanfald lige om lidt, du er ved at dø. Altså, det er fint, fordi jeg ved, det ikke er rationelt. Altså, jeg er der ikke på det tidspunkt. Jeg giver ligesom mig hen og ser ude bagfra. Kroppen gør alt muligt. Og så når jeg kommer tilbage igen, så siger jeg, der fandt man nederne. Men, prøv igen, så må vi bare håbe på, at det ikke kommer igen lige om 2 sekunder. Ikke? Altså, og hvis det gør, så er det også okay. Altså. Ja, fordi nogle gange kan der også opstå den her, sådan ser jeg det i hvert fald, den her lidt falske og forceret følelse af, eller sådan, hvad kan man sige, en forceret form for, i går så en self-care, eller en måde, hvorpå, hvis nu du slet ikke gav plads til også den side af dig selv, i det mindste nu ved du, ja, de tanker, der fortæller mig de her ting om mig selv, de er irrationelle, men hvis jeg også skal straffe mig selv for at have dem, eller lade som om jeg ikke har dem, så bliver det heller ikke bedre. Overhovedet ikke. Altså, det vil kun være, fordi det, jo mere du ligesom struggler for, at det ikke skal komme, altså dit angstanfald, så bliver det bare større hver gang, når det kommer tilbage igen. For det skal nok komme. Altså, det er jo ligesom, at hvis du bliver ved med, at hvis du, en kogende gryde med vand i, med pastavand i, og du bare sætter den helt op på kog, og du bare kigger væk, så kommer det til at køre over på et eller andet tidspunkt. Du kan ikke bare kigge væk fra det. Du bliver nødt til ligesom at gå over, og så tage dig af det, og så måske, før den når hele vejen op, så lige sluk og sige, okay, nu er det fint nok. Altså, det må godt lige køre en lille smule over nu, ikke? Altså, i stedet for, at det bare bobler ud over alting, fordi du ignorerer det, ikke? Altså, gør det totalt, ja. Så du er nået til et klart bedre sted i dit liv, du føler lykke, både i det store og også i det små, Magnus. Men hvad så med sorg? Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt det. Så bliver jeg nødt til at tage en cigaret. Så bliver vi, nu bliver det lidt mere liv. Altså, nu bliver det lidt mere snak om livet rigtigt. Det rigtige liv, ikke? Nu bliver det ægte. Mm-hmm. Det er lykken jo også, men den er lidt nemmere. Den er lidt nemmere, ja. Det, altså, jeg vil sige, det når vi er nok den dag, hvor vi bliver nødt til at aflive min hund. Altså, igen, hun var min bedste ven i mange år. Jeg kan godt huske, altså, jeg har tænkt rigtig meget over det på det sidste. Sjov nok også, før jeg fik den her mulighed for at snakke om det. Det der med, var jeg der nok for hende til sidst? Altså, jeg føler virkelig, at jeg ikke gav nok til hende i forhold til, hvad hun har givet til mig. Og jeg er stadigvæk... Det er noget af det, jeg kan slå mig selv i hovedet over i dag. Jeg bliver meget ked af det tit over, når jeg tænker på hende. Og på det, som hun havde gjort. Altså net sådan, hun lagde sit hoved på mit skød, når jeg sad og græd. Hvad kan man sige? Var omkring mig, når jeg havde det aller værste, da jeg var lille. Og lige pludselig fra den ene dag til den anden fik hun det skidt. Og så fortsatte jeg egentlig bare livet, som jeg plejede. Jeg gik ud og drak med mine venner og tog til fester og havde aftaler hver eneste dag og valgte at lade være med at være sammen med hende. Og på det her tidspunkt, da din hund får det dårligt, du brugte hende meget, da... Hvad hedder? Solina. Serena? Solina. Solina. Mm. Så du er meget sammen med din hund Solina, da du har det skidt, men på det her tidspunkt, du flytter skole, du får det bedre, altså du får nogle venner, du kan gå ud og drikke øl med, og lige pludselig, så er du ikke brug for hende lige så meget. Det er jo det, og så er det også den der, hvad kan man sige, mange gange, når problemet kommer tæt på, så vælger man at ignorere det for at passe på sig selv, og for at skytte sig selv. Og jeg kan huske, hun ligger herinde på gulvet, og kan knap og nap gå, og jeg bliver ved med ligesom bare at kigge på hende, og gøre det, som jeg altid har gjort, og bare lige sige hej, og sådan prøve at få hende hypet op, selvom det er jo præcis det modsatte, jeg burde gøre. Jeg burde jo ligesom sætte mig over til hende, i stedet for hun skulle komme til mig, så skulle jeg komme til hende. Og på dagen, hvor vi så vælger at aflive hende, fordi det giver ikke nogen mening mere, hun er i så mange smerter. Ja, hvad husker du for den dag? Altså, jeg husker, at jeg kommer i skole, og jeg ignorerer lidt, det skal se at ske. Du ved godt, at i dag er dagen. Ja, det ved jeg godt. Jeg møder ind, som jeg plejer på gymnasiet, har mine første timer, og jeg ignorerer det. Jeg anerkender ikke, at det skal til at ske, at jeg skal til at miste min bedste ven nu. Det er, det er simpelthen ikke noget, jeg kan se komme i den dag. Altså, det var fuldstændig urealistisk. Og lige pludselig så ramte klokken 2, og nu skulle jeg gå, fordi nu skulle jeg over til det her meget perverse show, synes jeg selv, det er, at man skal se livet blive drænet fra et væsen. Er du ligesom i rummet, jeg har aldrig haft et kæledyr, af samme årsag har jeg heller ikke mistet et kæledyr. Hvordan foregår det? Det foregår på den måde, at altså, vi kommer ind til dyrlægen, min far bærer min hund, jeg møder dem først og fremmest udenfor i bilen, han bærer min hund ind på en briks, og så får vi 20 minutter, hvor vi sidder med Solina og kæler hende og nusser hende, og man kan godt se på hende, altså, fordi hun havde dyrlægen, men hun var meget affundet med situationen, som om hun godt vidste, at nu er det slut. Som om der er noget i hende, der sagde sådan lidt, nu er vi ved at sige farvel nu, ikke? Og hvordan er stemningen i det rum? Altså, min mor og far laver glade ansigter og nusser hende og meget rare, kan jeg huske. Altså lidt sådan, som om at de på nogle punkter er glade for at nu får hun fred. Virker lidt som om, jeg står tude brøler og kan ikke holde det inde og nusser hende og lægger mit hoved ned til hende, så jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke være i det overhovedet. Altså, det er en meget underlig stemning, altså, fordi det er kaos, men samtidig meget roligt og idyllisk for mig. Man ved, det her, det er den bedste måde, at hun kan gå herfra på det her tidspunkt, i stedet for at hun ligger i smerter i flere uger og selv krasser om. Ikke? Så der er ligesom den her dobbelthed inde i dig, at rent rationelt set, så ved du jo godt, at det er det bedste for hende. Mm. Men det overskud har man bare ikke lige i situationen. Nej. Til at have i mente. Altså, der er man bare ked af det. I den grad, fordi man altså, når man har, nu var min far for eksempel dement, og jeg var meget lille, da han døde, og der havde jeg meget tid til ligesom at affinde mig med, at nu er det ved at være slut, og jeg ignorerede det ikke dengang. Grundet at man igen var, jeg var 8 år gammel, og jeg fik at vide, at mine forældre, han går snart bort, og det var en nem proces, fordi man ikke rigtig kunne abstrahere alle tankerne, fordi man ikke havde alle følelserne. Jeg var 18 år gammel, da min hund passerer, ikke? Og der havde jeg ligesom allerede gået igennem de første teenageår, ikke? Og hormonerne banker stadigvæk, og man er lige pludselig forstår man alting, men at det går fra den ene dag til den anden, at hun lige pludselig har det skidt. Og samtidig med, at man altså, det er en underlig oplevelse, det der med ikke at kunne anerkende, at det er ved at ske det her. Altså, og så samtidig kom ind, hvor mine forældre har affundet sig med det, fordi jeg snakker med dem, og de græder også og var ked af det, op til. Men i øjeblikket, der vidste de godt, det, nu har vi affundet os med det, hvor det havde jeg bare ikke gjort. Jeg havde ikke brugt tid på at tænke over det. Jeg havde totalt gået glip af de sidste øjeblikke af min hunds liv og give hende den rigtige afsendelse. Det er jo det, som jeg ligesom prøver at affinde mig med i dag, at jeg var ikke den bedste for hende, mens hun var den bedste for mig, ikke, kan man sige. Ja, måske, men jeg føler også, nu ved jeg ikke, om jeg har hørt om lignende situationer med et kæledyr, men jeg føler tit, det er nogle samtaler, man kan have, hvis man har haft en forældre eller en bedsteforælder, som har været syg i længere tid, og man netop fordi det er så forfærdeligt, distancerer sig fra det, og senere får dårlig samvittighed over det, så føler jeg også det, man normalt ville sige for at trøste den her næsten survivor's guilt i virkeligheden. At det der med, jamen, din hund elskede dig jo virkelig meget, og hun ville jo det bedste for dig, og hun ved jo, at du var ude og leve dit liv. Hvis hun kunne forstå det, ville hun sikkert også have fortalt dig, som jeg også forestiller mig, ens syge forældre fortæller en, når man siger, at jeg vil ikke tage ud og feste, jeg vil ikke ud og leve mit liv, jeg vil blive her med dig. Nej, men det skal du. Jeg vil gerne have, at du er ude og lever dit liv og er sammen med de venner, du endelig har fået. I den grad. Altså, det er jeg også helt sikker på, hun nok også ville have sagt, men det er jo stadigvæk, igen, den oplevelse, man stadigvæk godt kan have, som du også siger, mine bedste forældre er lidt af hvert. Altså, det er jo også noget, der ligesom har skabt, at jeg nu opsøger mine bedste forældre meget mere. Jeg er meget, meget tættere på dem, for igen, de er min farmor og morfar er 85, 86 år gamle, min mormor er 83, ikke? Og der kan man godt mærke, det er nedadgående, ikke? Altså, der er flere hospitalsbesøg, der er mange flere smerter, men jeg er der alligevel så meget, jeg overhovedet kan være, fordi man har jo en travl hverdag igen, man arbejder hele tiden, og man skal også se sine venner igen, og det er jo også det, de selv har sagt, de gerne vil have, jeg også gør, ikke? Men alligevel så bruger jeg meget tid på at, ligesom at planlægge skemamæssigt, så jeg kan se dem, sådan så jeg ikke oplever den her totalt kaotiske sorg, som der kom efter min hund døde. Fordi det er ikke noget, jeg vil opleve igen. Altså, selvfølgelig kan man jo ikke afskære sig, at det kommer til at ske. Altså igen, du har snakket med Sian om hans roomies død, for eksempel. Altså lidt sådan, da han... Altså, nu sagde Sian ikke, at det var mig, han ringede til grædende dengang, men det var mig, han ringede til, og jeg var jo i chok på det tidspunkt. Jeg græd ikke i øjeblikket, fordi der slår lidt sådan det der med, okay, det er ikke dig nu, nu er det Sian, og jeg prøvede at hjælpe ham alt, hvad jeg kunne, og det kunne man jo ikke, fordi at det skete så pludseligt, og som han også fortæller, der var så meget, han gerne ville nå, og det var jo lidt den samme følelse måske, jeg havde med en hund, selvfølgelig er det ikke det samme som en menneske, og specielt ikke så en ung menneske, som hans roomie var, hvilket også var en meget sørgelig ting, fordi det skabte også lige pludselig det der billede af, at du er faktisk dødelig, du kan dø i morgen, altså du er en teenager, og det var det bedste velgående, men alligevel så kan det ene glip for det andet, og ja, vi har mistet to på vores efterskoleårgang, og det er altså kun 7 år siden, vi gik der, ikke? Altså, siden vi startede, så det er imponerende, at det sker så tidligt, ikke? Altså, men det lyder det også til, at du har lært lidt af den sorg. I den alligevel, altså at det er en fejl, du føler, du har begået, men som også har gjort, at du så sætter alt ind på ikke at begå den fejl igen. Altså det, jeg vil værne at være omkring de mennesker, som jeg føler tættest, indtil jeg ikke kan mere. Altså, om det er mig selv, eller om det er dem, som der falder fra først, så vil jeg ikke have, at de føler, at jeg ikke er der. Altså, lige pt. Har jeg en kammerat, som der bor i Jylland. Altså jeg vil næsten kalde ham min bror, fordi at han holdt mig den første dag, jeg kom til verden, så holdt han mig og var med mig. Ikke? Altså, og vi har fulgt hinanden igennem hele livet, og hans liv har så gjort, at han har flyttet til Jylland og har fået et liv derovre. Og vi ses ikke så tit mere, hvilket også nogle gange kan præge mig rigtig meget, for hvis der nu er en eller anden mærkelig årsag, skal ske noget med ham, og jeg ikke har følt, at vi har haft den sidste snak, så vil jeg ikke kunne... Altså, det er lige præcis der, hvor den kommer tilbage, den der tanke om, hvad hvis det er ligesom min hund, ikke? Altså, lidt sådan, jeg når ikke at få sagt farvel, jeg når ikke for... Og det gør man jo aldrig, men jeg vil ikke opleve det igen, og jeg... Ja, det er noget, jeg også går rundt og tænker over, sådan lidt sådan. Det er ikke... At han ikke er her herovre, så man kan være tæt på ham, det er sgu også svært, fordi at rejse til Jylland hver anden weekend, det bliver alligevel også meget dyrt, og... Og det er bare heller ikke den samme måde at være tæt på. Overhovedet ikke. Helt til sidst, Magnus, hvis du virkelig skulle dø i morgen, og vi gør lidt status på det levede liv, det har været godt, det har været ondt, det har været lidt af det hele. Vil du være tilfreds med det? Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, der er rigtig meget mere tilbage at give af i mig. Ja, til dem, til alt, hvad jeg ligesom kan nå at røre i mit liv, er sådan et sådan, jeg synes, jeg er kommet nok omkring. Altså, jeg er bestemt ikke færdig, og kan ikke se en ende lige nu. Hvis det skulle ske, ville jeg være sikker på, så ville det ske så hurtigt, som jeg ikke ville kunne mærke det, og så ville det bare være sådan. Og jeg tror ikke, hvis der så endelig er en himmel, eller hvad der nu er, og jeg er på vej op som sjæl, at jeg vil stå og kigge ned og sige, okay, nu forlader jeg det her sted, vil det være nok? Så tror jeg ikke, jeg vil slå mig selv i hovedet, for det igen, det er noget, jeg har lært. Men jeg vil synes, det vil være så træls at sige farvel. Fordi jeg skal nå at få mig en kone, børn, finde mig et hjem, altså lidt nå at blive gammel. Jeg vil gerne have alt, hvad livet har at give, ikke? Altså, og jeg opsøger gerne nye ting for også at opleve det. Jeg synes, det vil være kedeligt, bare ligesom at finde sig i det, man har, og ikke prøve nyt, og ikke opleve nyt, og ikke at se tingene til ende. Fordi det er noget, jeg altid har været god til, at stoppe halvvejs, Men nu vil jeg gerne sætte til ende, både livet, såvel som min uddannelse, såvel som, ja, forhold til mennesker, og sådan lidt sådan. Så du er stadig imod på livet, selvom det har behandlet dig dårligt de første mange år? Jeg har aldrig haft mere mod på livet, end jeg har nu. Det er et godt sted at stoppe. Ja. Det synes jeg i hvert fald i afsnittet her. Så nu kender jeg dig jo en smule bedre, hvad man siger, Magnus, og dit liv. Og det er jo så det her liv, jeg skal bruge lidt tid på nu at skrive en nekrolog over. Og så tænder vi mikrofonen igen, når den er færdig. Yes. Jeg på hvert fald prøve, ikke? Jo, ellers må du sige til, men det er varmt. Men Magnus, jeg har din nekrolog færdig til dig. Yes. Har du lyst til at læse den op, eller skal jeg gøre det? Altså, jeg har det meget med at stamme, når jeg læser den op, så du må faktisk meget gerne. Det kan du tro. Nu har du også lige taget solbrillerne på, så det kan være, jeg kan læse det bedre. Skal du ryge imens? Det vil jeg meget gerne. Ja, det er tunge sager. Er du nervøs for den, eller hvad? Mm, det er. Okay, og hvad er du nervøs for? Jamen, det er ikke så meget selve den, det er mere ideen om det, som der er sådan, altså, 23 år gammel og får skrevet en nekrolog omkring en. Uha, det er spændende, det er spændende. Lad os høre, hvad du siger til den. Magnus er i dag afgået ved død. Søren Kierkegaard sagde engang, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Der var i hvert fald mange af de ting, der skete Magnus i hans barndom, som man først kunne gøre meningsfuld og forstå værdien af, da han blev voksen. Første halvdel af folkeskolen var brutal, og hans værste mareridt foregik ikke om natten, når han sov, men når han var vågen og i skole. Mobningen både eskalerede og isolerede, og kunne godt have overbevist Magnus om, at mennesker i deres sande natur var ondsindede. Men alligevel nægtede han at lade mobningen gøre sig bitter. Han troede stædigt på, at der stadig måtte være noget mere og noget bedre derude et sted. Og det ændrede kursen af hans liv, da han endelig fandt det på sin nye skole i 7. klasse. Engang var det kun hans hund Solina, der glædede sig til, at han kom hjem fra skole. Men pludselig glædede hans nye ven sig også til det, for det betyder, at de kunne gå i flere timer og snakke og være venner. Det blev vigtigt for hans fortælling, og vigtigt for, at fortællingen her overhovedet kunne blive skrevet, at da han lå allermest ned, blev han faktisk ikke sparket til, men han fik en håndtrækning. Alle de traumatiserende oplevelser lærte ham mange ting. Nogle af dem var sørgelige, men også realistiske. For eksempel, at han altid burde tage sine sikkerhedsforanstaltninger. For eksempel at tage en pædagoguddannelse, før man satsede på drømmen om at blive skuespiller. Men det lærte ham også at værdsætte de helt små ting. Det er som om, at lyset stråler lidt kraftigere, når man har kigget ind i mørket så længe. Magnus behøvede ikke forceret livsøjeblikke med fin hvid du, for at have noget at smile af. Det var nok for ham med kold øl i kassen og pølser på grillen. Han kunne sågar finde lykken i at finde det helt rigtige ord til en skoleopgave, eller finde lykken på dansegulvet med sine venner. Fordi alt plejede at være en kamp, blev selv de mindste ting også til en sejr. Og det er sådan, Magnus ville huskes. For de små ting, han gjorde, der gjorde ham til ham. Vi skal huske ham, når han var allerbedst, når han var god mod sine gæster og god mod sig selv. Når han kunne være samlingspunktet for fest og grin og alle dem, han elskede i et telt i baghaven. Når alt har været en kamp, bliver selv de mindste ting også en sejr. Sorgen, den lærte han sgu også noget af. Mange af de hårde lærestreger, som livet havde lært ham, og han måske stadig betalt for til sidst, kunne godt have væltet ham. Men alligevel rejste han sig hver gang og anskuede sine fejltagelser som gaver, der kunne gøre ham bedre. Selvom Magnus var ked af, at den endte så brat, så nåede hans fortælling alligevel at blive lidt af en comeback story. Lidt ligesom den, han fremførte tilbage i 9. klasse, da han spillede en fordrukken, sorgfuld far, der blev ædru igen. For Magnus rejste sig også altid op, når han faldt. Og når han gjorde det, så lærte han også, at det vigtigste bifald, han kunne få, ikke kom fra det stående publikum i salen, men fra sig selv. Det er meget smukt. Nu har du både solbriller på, og du sidder i modlys, og jeg kan ikke rigtig læse dig. Hvad føler du? Jamen, jeg føler, at det er rigtig, rigtig godt, hvad kan man sige, beskrevet, og det er også sådan, jeg gerne vil se mig selv. Altså, det er rigtig dejlige ord, rigtig lækker måde at kunne afrunde de første 23 år, hvis det endelig var sådan, det skulle blive. Den må man gerne skrive i avisen, hvis det endelig var. Og hvordan føler du, du ligesom bliver fremstillet her? Hvad er det ved måden, du bliver fremstillet på, du godt kan se dig selv i, men også godt kan lide? Fighter-mentaliteten. Altså det der med, at jeg aldrig nogensinde ligger sig ned for noget, men at komme tilbage igen. Og nederlag, de er okay at tage, men man kommer altid tilbage igen, og man lærer altid af sine fejl. Og det er okay at fejle, men der er altid en ny side på den, vandet på den anden side. Ikke? Altså, det er sådan det, jeg lærer. Og det, jeg tænker, når jeg hører det. Og det er et eftermæle, du godt ville have? Det er det, fordi det er sådan, jeg gerne vil have, at folk ser mig. Altså, som et menneske, der aldrig gav op. Fordi at det er sgu svært, hvad kan man sige. Det er hårdt at opleve en masse skidt, og vi oplever alle sammen noget lort. Men i sidste ende er der altid en, hvad kan man sige, ja, lys på den anden side af regnbuen, ikke? Så ligger den der jo. Vi får jo nok selvfølgelig ikke brug for den, men dejligt, at du vil være tilfreds med den, hvis det var sådan, det skulle blive, Magnus. Jeg siger lige 7-9-13, for at det selvfølgelig ikke sker, og så siger jeg tusind tak for at være med i dag. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Det var dejligt nemt, ikke? Jo, en fed oplevelse. Fedt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.